เรื่องอาหารของวิญญาณตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อาตมาว่าถ้าพระทั้งหลายสวดอย่างนี้อย่างยามคนตายคนเป็นจะได้ประโยชน์มากจะได้เข้าใจชีวิตในเรื่องที่เราสวดมานี้เป็นคำตอบเป็นคำถามอยู่ในตัวจะถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรและชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและจะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไรนั่นคือคำสอนธรรมของพระพุทธศาสนาถ้าเรามาอบรมกัน3วัน3คืนนี้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้แสดงว่าเข้าใจศาสนาเข้าใจคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเข้าใจชีวิตทั้งชีวิตสุดท้ายยังมีอีกคำว่าอาทิยติสารมิเทวอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์เอาแก่นสารแห่งชีวิตของตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้สาระแปลว่าแก่นสารแปลว่าประโยชน์มิเทวอัตโนอาทิยติถือเอาแก่นสารแห่งชีวิตของตนเองเอาประโยชน์ของชีวิตตนเองในโลกนี้ที่เกิดมาก่อนที่จะถือเอาได้นั้นมันจะต้องมีการกระทำที่ถูกต้องตอนแรกเราบอกว่าชีวิตนี้คืออะไรคือกายกับใจในหนังสือนั้นเปิดดูนะยะปังกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานัตติอุโภพิชันติปัญญาตินามและรูปคือกายกับใจได้อาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแต่สลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันอันนี้เป็นคำตอบให้เรารู้ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันคือกายกับใจอาศัยกันอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันส่วนนามก็คือส่วนที่เป็นขันธ์ 5มีอายตนะอายตนะนี่คือเซนส์สเฟียร์คือพวกประสาทสัมผัสกับโลกพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้เป็นส่วนที่ประกอบกันให้รู้จักว่าโลกนี้มีอย่างนี้ส่วนรูปก็คือตัวเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละมันประกอบไปด้วยธาตุ4จึงบอกว่าเอวังขันธาจะธาตุโยฉะจะอายตนาอิเมเมื่อขันธ์ทั้ง5ธาตุทั้งหลายยังมีอยู่ก็เหมือนกันชีวิตของคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้ธาตุทั้ง4มีอะไรบ้างคำว่าธาตุตัวนี้ธาตุไม่ใช่ธาสะตรงกับภาษาสมัยใหม่ที่ใช้คำว่าอิเลเมนต์เดี๋ยวนี้เรานั่งฟังเทศอยู่ธาตุลมก็หายใจเข้าหายใจออกโดยเราไม่ได้ตั้งใจหายใจนะใช่ไหมมันทำมันเองมันเป็นแมคานิซึมของมันเองถ้าเราตั้งใจหายใจผู้ใดลืมเก่งผู้นั้นตายไวโอ้ยจะไม่ลืมหันใจไว้เมื่อขึ้นแนวก็เสร็จแล้วแต่นี้เรานอนหลับมันก็ทำของมันเองธาตุลมก็ไหลเข้าไหลออกต่อมาก็ธาตุดินธาตุดินก็พอสว่างอีกสักหน่อยก็ไปลงครัวแล้วไปเอาดินเข้าคือข้าวปลาอาหารจะเอาเข้าแล้วก็ไปออกอีกที่โน่นที่ห้องสุขาโน่นถ้าไม่ได้ออกก็ตายหลังจากนั้นก็ธาตุน้ำในตัวนี้ต้องดื่มเข้าไปต้องปัสสาวะออกมาหลังจากนั้นธาตุไฟในร่างกายนี้มีความอบอุ่นเพื่อจะเผาไหม้ย่อยสลายพวกดินพวกน้ำธาตุตัวนี้เย็นจ้อยเป็นจังไรไปคำบังคินโอ้ยเย็นจ้อยแข็งแกแดแล้วไปแล้วเพิ่นนี่เมื่อวันเก่าแล้วว่าตายเวลาคนเราตายคนโบราณท่านพูดง่ายๆบางคนพอใหญ่กรรมบ่ได้มาบอกพอใหญ่เก่ากรรมแล้วเมื่อบั่นเก่าเล่าแล้วตัวว่าบั่นเก่าลมมันกลับคืนไปสู่ลม นุ่นไปพัดอยู่กับปลายไม้หนุ่นไฟคืนไปสู่ไฟไปหรือไปเป็นสายฟ้าแลบอยู่บนฟ้านั่นดินกลับคืนไปสู่ดินเมื่อเราตายไปปั๊บไฟกลับคืนไปสู่ไฟตัวเย็นลมหายใจก็ไม่มีลมนี้กลับคืนไปสู่ลมเรียกว่า return to nature คืนสู่ธรรมชาติจากธรรมชาติสู่ธรรมชาติหลังจากนั้นน้ำนี่จะแย่งกันออกขึ้นอืดแย่งกันออกตามรูขุมขนออกไม่ทันก็ขึ้นอืดบวมเลยบวมทั้งตัวเมื่อออกน้ำออกหมดแล้วก็ยุบ เหลือแต่ดินก็ย่อยสลายแปรสภาพเป็นดินคืนเป็นดินน้ำคืนเป็นน้ำน้ำนี่ก็เป็นไอระเหยไปเป็นเมฆกลายเป็นเมฆเป็นบนฟ้ากลายเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินจากแผ่นดินก็ละลายหายขึ้นไปเป็นเมฆาจากเมฆากลายกลับมาเป็นฝนลงสู่แผ่นดินนี่คือธรรมชาติที่มันหมุนเวียนกันภาษาบาลีท่านบอกว่าสุทธิแปลว่าล้วนๆหรือว่าแปลว่าบริสุทธิ์สุทธิธรรมาปวัตติธรรมชาติล้วนๆที่กำลังหมุนเวียนกันอยู่ในตัวเรานี่เราหายใจเข้าหายใจออกมันก็หมุนเข้าหมุนออกเราดื่มเราปัสสาวะเราถ่ายไปเรากินไปนี่มันก็เข้ามันก็ออกมันหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆเรียกว่าปวัตตมานังปวัตตมานังหมุนเวียนอยู่อันนี้ส่วนกายส่วนจิตอยู่ที่ไหนส่วนจิตนี่ก็เหมือนกับไฟฟ้าสถิตอยู่ในแบตเตอรี่นั่นแหละมันก็อาศัยกันอยู่เมื่อไฟใดไฟหนึ่งแตกสลายทั้งสองไฟก็สลายกันไปเมื่อคนเราตายไปเราเอากันไปเผาก็เผาแต่กายไม่ได้เผาจิตวิญญาณไม่ได้ถูกเผามันยังจะไปอีกถ้าตายแล้วมันแล้วมันก็สบายไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมากระทำคุณงามความดีอะไรหรอกมันตายแล้วก็แล้วตายแล้วก็จบแต่มันไม่จบมันยังไปอีกไกลมองชีวิตในช่วงยาวๆตัววิญญาณคือตัวจิตใจวิญญาณคอนซิสเนตเนี่ยมันยังจะไปต่อเข้าอีกเหมือนมีเทียนอยู่สองเล่มเล่มนี้กำลังจุดอยู่แต่อีกเล่มหนึ่งไม่มีไฟเล่มนี้กำลังจะมอดเอาเล่มหนึ่งมาจุดต่อไฟจากเล่มที่ไม่เคยมีนี้ก็ไปจุดต่อเข้ากับเล่มที่กำลังจะมอดก็ลุกขึ้นมาใหม่ก็ต่อกันก็เป็นไฟตัวไฟนี้เปรียบเสมือนกับวิญญาณตัวเทียนเปรียบเสมือนกับร่างกายกับธาตุภาษาบาลีคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยปฏิสนธิวิญญาณเคยได้ยินไหมจดไว้บ้างเพราะว่าเรามันเป็นบุคคลระดับบริหารระดับผู้นำทางปัญญาปฏิสนธิวิญญาณปฏิแปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณแปลว่าวิญญาณต่อกันเข้าอีกภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า linking conscious รีแปลว่าอีกนะรีแปลว่าอีกลิงนี่แปลว่าต่อกันเข้าอย่างโซ่อย่างอะไรที่มันต่อกันเขาเรียกว่าลิงส่วนมันเป็นห่วงต่อกันใช้คำว่า linking conscious วิญญาณต่อกันเข้าอีกที่จะเข้าใจง่ายที่สุดก็คือแม่โดยเฉพาะอุบาสิกาโยมผู้หญิงทั้งหลายที่เคยมีท้องที่เคยมีลูกท่านเคยสังเกตเห็นไหมเมื่อเวลาตั้งท้องใหม่ๆครั้งแรกจะฝันซะก่อนถ้าลูกคนนั้นจะเป็นคนดีแม่จะฝันดีๆฝันได้สิ่งมีค่าฝันได้สร้อยได้แหวนฝันได้เพชรนิลจินดาฝันได้เงินได้ทองฝันได้สิ่งที่ดีที่งามหลังจากฝันแล้วประจำเดือนหยุดติดไข่สุกพอดี นั้นปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาต่อแล้วมาต่อที่แม่ที่นี้วิญญาณนี้จะก็จะแสดงปฏิกิริยาบาปบุญคุณภาพของมันออกมาที่แม่ถ้าวิญญาณดีมาจากสวรรค์วิญญาณดีมาจากพรหมโลกมาจากมนุษย์ตระกูลดีๆที่มีศีลมีธรรมเขาเคยประพฤติปฏิบัติก็จะแสดงผ่านแม่วิญญาณแสดงผ่านกันมันต่อกันทำให้แม่ใจดีขึ้นบางคนใจดุร้ายเกลี้ยกล่อมด่าผัวเก่งๆหน้าบูนหน้าบึ้งแต่ถ้าวิญญาณดีๆที่เคยสั่งสมบุญญาบารมีมาต่อเข้ามาเกิดเข้าทำให้แม่หน้าตาแจ่มใสเบิกบานอารมณ์ดีงามสดใสพูดจาไพเราะนิสัยเปลี่ยนแปลงไปผู้เป็นผัวผู้เป็นสามีอาจจะแปลกใจว่าทำไมภรรยาเราไม่เหมือนเก่าแล้ววันนี้เธอสดชื่นวันนี้เธอแจ่มใสพูดจาไพเราะเป็นผู้มีเหตุมีผลอันนี้หมายความว่าวิญญาณดีเข้ามาต่อแล้วจะเกิดมาเป็นคนดีหรือบางทีวิญญาณชั่วมาติดพอตั้งครรภ์ปั๊บทำให้อยากกินโน่นอยากกินนี่ผิดปกติไม่ได้กินก็เกลี้ยกล่อมดุด่าผัวเอาแต่ใจบางคนอยากจะกินลาบเลือดนักเลงมาเกิดอยากจะกินเหล้าก็มีดีไม่ดีอยากจะดมกาวต่อไปนี้เพราะว่าวิญญาณกาวมันจะมันเกิดอีกหน่อยอยากจะกินยาบ้าบางคนมีท้องอยากจะกินเลือดผัวเคยได้ยินไหมในตำนานเรื่องพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี่รักเมียมากพระนางเวเทหบุตรมีท้องกินอะไรไม่ได้อาเจียนออกมาแต่ถ้ามองเห็นหน้าผัวแล้วน้ำลายไหลอดใจไว้จะพูดมันก็ไม่น่าจะพูดเพราะมันไม่เหมือนคนธรรมดาเพราะวิญญาณที่มันมาต่อเข้าใหม่นี่มันแสดงอาการเห็นหน้าผัวแล้วน้ำลายไหลอยากกินเลือดผัวไม่ได้อยากอะไรผัวก็ค่อยถามบอกว่าพน้องนางเธอสบายดีหรือเมื่อทรงพระครรภ์แล้วหม่อมฉันสบายดีเพคะทำไมสบายดีจึงผอมลงเธอเสวยอะไรเธอกินอะไรเธอก็อาเจียนออกมาแต่ฉันก็สบายดีพูดก็โกหกไปชัดอย่างนั้นแหละแต่ในใจนั้นมันใจจะขาดร้อนมันอยากจะกินเลือดผัวน่าจะอร่อยที่สุดในโลกนานๆเข้าท้องแก่ตัวเองผอมลงเหลืองมีแต่ฟันกินอะไรเข้าไปคำสองคำก็อาเจียนออกมาพระเจ้าพิมพิสารก็แอบถามประหลอกถามอยู่ในห้องบรรทมถามไปถามมาก็เลยแย้มไตออกมาว่าหม่อมฉันไม่กล้าจะเอ่ยไม่กล้าจะพูดเพราะมันเป็นถ้อยคำที่เก็บกลืนไว้ในหัวใจมาตลอดพระเจ้าพิมพิสารก็เลยลุกใหญ่เลยบอกว่าในโลกนี้ยังมีอีกไหมคนที่เธอไว้ใจยิ่งกว่าฉันยังมีอีกไหมถ้ามีใครฉันจะไปหาคนนั้นมาให้เธอบอกว่ามันมีอะไรในจิตในใจนางก็บอกว่านอกจากเสด็จพี่เสียแล้วหม่อมฉันไม่เคยไว้ใจผู้ใดเลยในโลกนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นเธอจงบอกฉันสิว่าเธอเป็นอะไรเธอจึงผอมเธอจึงอาเจียนเธอหิวอะไรเธออยากอะไรพอพูดอย่างนี้นางทนไม่หวั่นไม่ไหวนางก็กราบสามีกราบลงในตักบอกว่าขอพระราชทานอภัยโทษถ้าหม่อมฉันพูดอะไรออกไปถ้ามันขัดเคืองพระราชหฤทัยขอจงยกโทษให้หม่อมฉันด้วยนะหรือจะเป็นจะตายอย่างไรหม่อมฉันจะขอพูดเถอะขอยอมล่วงหน้าในสิ่งที่จะพูดพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าแม้ชีวิตพี่ก็จะยอมมอบให้ฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยเธอเธอจงบอกมาเถอะนางก็เลยพูดขึ้นมาเลยหม่อมฉันอยากจะกินเลือดของเสด็จพี่ว่าอย่างนี้ พอพูดจบนางก็วิ่งเข้าห้องบรรทมเอามือปิดหน้าร้องไห้กลิ้งเกลือเสียใจกับถ้อยคำที่ตนเองกั้มกืนไว้ในใจมาตลอดวันนี้ได้พูดซะแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เดินตามไปประคับประคองประเล้าประเลิงบอกว่าเพียงเท่านี้ถ้าเธอบอกมาตั้งนานเธอก็ไม่ต้องมาทรมานมาอาเจียนมาป่วยมาไข้อย่างนี้เลือดของฉันก็มีเนื้อของฉันก็มียาว่าแต่เลือดเลยเธอจะกินอะไรจะกินดวงตาจะกินหัวใจฉันจะให้ว่าแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็เดินเข้าไปในห้องพระคลังแสงไปถือเอาดาบทองคำออกมาแล้วก็เอาขันทองคำเอามาก็มาแทงเอาดาบทองคำนี่แทงเข้าไปในพระชานุในหัวเขาแล้วก็บีบเอาเลือดเลือดก็ไหลใส่ขันทองคำได้เลือดเต็มขันแล้วก็เอามายื่นให้นางนางลุกขึ้นมือสั่นเทาเลยหิวจับสองมือกินจนหมดปากแดงใจวานถูกใจน่าร้อนเลยกินจนหมดปากแดงไปหมดเลยหลังจากนั้นเธอก็อ้วนท้วนสมบูรณ์หายความหิวสุขภาพของเธอก็ดีอันนี้มันเกี่ยวกับวิญญาณที่เข้ามาต่อใหม่พระเจ้าพิมพิสารก็เลยให้อำมาตย์ไปตามโหรหลวงมีเท่าไหร่มาให้หมดมาทำนายมันจะเป็นอะไรโหรหลวงประจำราชสำนักก็พากันทำนายแบบเดียวกันบอกว่าบุตรที่อยู่ในท้องในครรภ์ของพระราชมารดานี้จะประสูติออกมาเป็นผู้ชายเมื่อเจริญวัยขึ้นมาแล้วจะทำปิตุฆาตจะฆ่าพ่อเพราะเป็นกรรมเป็นเวรกันมาอย่าลืมนะลูกของพวกเราบางทีลูกกรรมลูกเวรก็มีถ้าเราประพฤติศีลประพฤติธรรมดีๆอย่างนี้พวกวิญญาณเทวดาวิญญาณดีๆเท่านั้นแหละจะมาขอเกิดด้วยถ้าเราทำแต่คุณงามความดีถ้าเราทำแต่ความชั่วก็ลูกผีลูกเปรตลูกนรกลูกหนี้ลูกกรรมลูกเวรก็จะมาเกิดด้วยอันนี้ทำความดีป้องกันเอาไว้พระเจ้าพิมพิสารก็เลยตั้งชื่อให้มันเป็นเคล็ดเอาไว้ว่าอัชชาตะศัตรูกุมารอาชาตะศัตรูแปลว่าผู้ไม่เกิดมาเป็นศัตรูใครตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลพอโตมาก็ไปคบพระเทวทัตพระเทวทัตยุให้ฆ่าพ่อแย่งราชสมบัติก็เลยเอาพ่อไปฆ่าไปขังจนตายอันนี้เล่าให้ฟังว่าวิญญาณนี้คนเรานี่ตายไปมันตายแต่กายจิตใจนี่มันไม่ได้ตายด้วยมันจะไปกับคุณสมบัติคือบาปคือบุญอาหารมีอยู่4ชนิดเคยได้ยินไหมพวกเราเคยเห็นแต่อาหารที่เปิบเข้าไปในปากอาหารนี่เป็นภาษาบาลีภิกษุทั้งหลายอาหารมีอยู่4ชนิดสัพเพสัตตาอาหาระติฏฐิตาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารแต่อาหารบางชนิดไม่ใช่เลี้ยงตั้งแต่ชีวิตที่เป็นอยู่นะเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณอาหารทำให้วิญญาณไปก่อเกิดอาหารเลี้ยงวิญญาณที่กำลังไปเที่ยวเกิด 1. กาวลิงกาลาหาร physical food เรียกว่า physical nutriment อาหารคือผัสสะคือ contact อาหารทางนี้คืออาหารทางตาทางหูอย่างทุกวันนี้ปากก็กินไปหูก็ฟังเพลงไปเงินเดือนออกก็โน่นกินอยู่ที่บ้านกับลูกกับเต้ามันไม่อร่อยก็ไปกินให้มันครบวงจรเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆไปสลัวสลัวนั่นเพิ่นจะไปกินครบวงจรกินอาหารผัสสะอาหารหูก็ให้ได้ยินทางผัสสะทางหูฟังเพราะๆตาก็ได้เห็นนุ่งน้อยห่มนิดปิดปิดเปิดเปิดชะเวิบชะวัดเต้นไปเต้นมามีผู้มาป้อนเลิฟแล้วค่ะหนูเลิฟกับฉันแล้วค่ะแล้วกินแซ่บแท้ๆแนวมันจะจิบหายตายไป อันนี้เรียกว่าผัสสะอาหารอาหารทางผัสสะแล้วอันที่สองอันที่สามตัวนี้สำคัญตัวนี้แหละพาเขาโดดตึกตายถ้าหมดอาหารประเภทนี้ประเทศไทยกำลังขาดแคลนอาหารประเภทนี้ในยุค IMF ภาษาบาลีเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารอาหารคือความมุ่งหวังจงใจพูดง่ายๆว่าความหวังนั้นเองเป็นอาหารเราทำอะไรเราก็ทำด้วยความหวังใช่ไหมอย่างตื่นมานั่งสมาธินั่งตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนั่งยันสว่างก็ได้เพราะมันมีอาหารอาหารคือความพอใจมีความหวังว่ายังไงยังไงวันใดวันหนึ่งจิตใจเราก็คงจะสงบเราก็คงจะพบความสุขอันเกิดจากความสงบมีหวังเหมือนกันนะพระสงฆ์ที่ตื่นมาดึกท่านไม่ได้เงินเดือนเหมือนพวกท่านหรอกพวกท่านผู้บริหารผู้อำนวยการมีเงินเดือนเป็นหมื่นพวกนี้ไม่มีเงินเดือนวันละสลึงกินข้าววันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิเช้ามาก็บริหารอารามปูต้นต้นไม้ดังที่ท่านเห็นนั่นเงินเดือนสักกี่บาทมันจึงจะคุ้มพวกนี้เช้าเย็นพระพากันรดต้นน้ำรดต้นน้ำต้นไม้ท่านมีอาหารของท่านคือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารความมุ่งหวังตั้งใจหวังว่าต้นไม้จะร่มรื่นเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่มวลสรรพชีพหมู่นกหมู่สัตว์เป็นที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนให้สงบให้คนมานั่งสมาธิฝึกจิตฝึกใจสะดวกสบายให้มันดูดฟ้าให้มันดึงฝนปลูกดงปลูกป่าคือปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมคือการค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นปลูกจิตปลูกใจคือปลูกวิญญาณให้มันดีมันงามปลูกพ่อปลูกแม่คือปลูกลูกปลูกหลานพระสนทั้งเข้าเข้าใจท่านจึงทำได้ทั้งวันตากแดดหน้าดำท่านก็ทำไม่มีใครจ้างท่านพอบาทดอกนี่ท่านมีอาหารชนิดนี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจให้ทำงานได้อย่างอาตมานี่เป็นอมภาพอยู่อย่างนี้บางคืนก็นั่งสมาธิได้ยันสว่างบางครั้งก็แสดงธรรมพูดจาก็ยังไม่ชัดเจนผิดถูกนั่งแสดงธรรมเป็น 2-3 ชั่วโมงก็ได้เพราะมีอาหารมโนสัญเจตนาอาหารมีความมุ่งหวังตั้งใจว่าถ้าผู้คนเข้าใจศีลเข้าใจธรรมชีวิตเขาคงจะสดชื่นบ้านเรือนครอบครัวเขาคงจะอยู่เย็นเป็นสุขประเทศไทยบ้านเมืองของเราก็คงจะสงบงามเขาคงจะไม่ทำบาปทำกรรมเขาคงจะเป็นคนดีเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นเมียที่ดีของผัวเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่จำเป็นต้องทำงานด้านนี้และตัวเราเองก็เป็นผู้สืบศาสนาของพระพุทธเจ้าชีวิตที่มีอยู่ไม่นานนั้นก็จะล้มจะตายใช้ให้เป็นประโยชน์คิดอย่างนี้มันก็เป็นอาหารเรียกว่าอาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารอาหารประเภทนี้ตายไวถ้าหมดถ้าไม่ได้กินข้าวอาตมาเคยอดอาหาร21วันกินแต่น้ำประปาไม่ตายยังมั่นใจว่าอด3เดือนนี่สบายมากไม่ตายแต่ถ้าอาหารประเภทนี้หมดตายนะตายอาตมาเคยจะผูกคอตายมาแล้วเพราะมันหมดอาหารประเภทนี้เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของพวกเรากำลังทรุดหนักกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตนักธุรกิจทั้งหลายล่มจมอย่างเจ้าพ่อน้ำเมาลงหนังสือพิมพ์มานายอะไรล่ะเจ้าพ่อน้ำเมาแม่คงมีเงินเป็นหมื่นล้านเดี๋ยวนี้เจ๊งเหลือหมื่นเดียวนี่อาหารนี่เขาหมดมโนสัญเจตนาอาหารความหวังเขาหมดดีที่เขายังตั้งจิตตั้งใจได้ถ้าเขายังตั้งใจไม่ได้ป่านนี้เขาโดดตึกตายแล้วเมื่อวานซื้อนี้อ่านหนังสือพิมพ์นักธุรกิจญี่ปุ่น3คน พากันไปโดดตึกตายพร้อมกันนั่นแสดงว่าอาหารนี้เขาหมดมโนสัญเจรณาหารทีนี้ได้กี่หารแล้ว3แล้วนะต่อมาที่นี่อาหารสำคัญอาหารสุดท้ายที่ทำให้เราเกิดมาเป็นคนสวยเป็นคนขี้เลยเป็นคนทุกข์เป็นคนยากเป็นคนรวยเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นอาหารประเภทสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณอาหารอาหารของวิญญาณอาหารของวิญญาณนั้นมีอะไรมีบาปกับบุญภาษาบาลีเรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังแปลว่าพร้อมกาละแปลว่าการกระทำพร้อมกันสังขารที่เป็นอาหารให้เกิดวิญญาณนั้นมันมีอยู่สองสังขารคือปุญญาภิสังขารคือความคิดในใจปรุงแต่งอย่างเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็อปุญญาภิสังขารสังขารที่ไม่เป็นบุญที่เป็นบาปที่คิดชั่วอย่างยิ่งเมื่อเวลาจะตายตัวนั้นส่งคนคนหนึ่งทำดีมาตลอดทำชั่วนิดเดียวเวลาจะตายจิตดวงสุดท้ายไม่ได้ไปคิดถึงความดีไปคิดถึงความชั่วนั้นตัวนั้นจะเป็นโมทีฟจะเป็นพลังขับวิญญาณให้ไปเกิดชั่วก่อนที่จะไปรับอบุญเพราะอาหารตัวนี้มันมาแรงดังเมื่อวานนี้อาตมาบอกว่าเรามานี่เราได้อะไรอย่างน้อยให้มันได้อนุสรณานุตริยะระลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เราได้มานั่งสมาธิด้วยกันเป็นหมู่อยู่ตรงนี้มาอดมาทนอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นอาหารเป็นปุญญาภิสังขารสุดท้ายถ้าสมมุติว่าเราจะตายไปเย็นนี้คืนนี้พอสลบไปจิตมันระลึกถึงภาพที่มานั่งสมาธิกันเป็นหมู่ๆอยู่ใต้ศาลาจิตดวงนี้คิดอย่างนี้พอขาดปั๊บไปมันไปโน่นเลยไปสวรรค์โน่นไปพรหมโลกโน่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อยถ้าจิตของท่านไม่เศร้าหมองสุขติปฏิกังขาท่านจะไปสู่สุคติโดยไม่ต้องสงสัยอีกคำนี้ก็ควรจะรู้เขียนไว้บ้างสุคติพวกเราไม่เข้าใจเข้าใจว่าตายแล้วจึงไปทีนี้เรากำลังมาสู่สุคติเป็นภาษาที่เขาใช้กันธรรมดาด่าดื่นชาวบ้านในอินเดียสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปแปลว่าทางไปสู่สุคติก็แปลว่าไปสู่ทางที่ดีที่งามที่ง่ายที่สะดวกที่สบายถ้าสมมุติว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมผู้บริหารทั้งหลายคนอื่นเขาถามว่าสิพากันไปไสน้อขับรถเป็นหมู่เป็นหมู่สิพากันไปไสบอกเขาว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่นิเพธพลารามท่านหัวหน้าปัดหอท่านหัวหน้าการพิชิตบานตำบลพาไปถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งเขาพูดขึ้นมาบาดตาสุดเด้อหายเจ้าไปสู่สุคติได้ว่าเนี่ยสุเชตตาเขียวใส่ขันว่าเขาเด้อเขาบอกถือได้หันเขาบอกถือได้เขาพูดถูกปัจจุบันบ้าสิมันยอมมันยันพอแกมันบอกกันสิว่า